seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. İyiyiz vallahi, iyi mücadele haberleri geliyor dünyanın çeşitli taraflarından. Yani korkunç haberler gelmekle beraber şimdi biraz önce onu da konuşuyorduk Can'la. Yani şeyden de Doha'da iklim zirvesinde bağlanmış, yani batağa saplanmış gibi gözüküyor görüşmeler. Ama mesela işte Arap Gençlik Hareketi diye yeni kurulan bir şey, Arap Baharı'ndan esinlenerek şimdi iklimle üzerimize kurşunlar gelirken susmadık da şimdi daha henüz o aşamaya gelmemişken iklimde mi susacağız diye bir hareket var. Yarın büyük bir gösteri hazırlıyor içindeler mesela. Bu önemli. Öbür taraftan biraz önce bir başka ses dinlettik. Giresun'da ahali Görele'de katı atık tesisine filan, başta 70 yaşında filan kadınların da başını çektiği bir büyük hareket, Giresun valisini istifaya davet ediyorlar. Bayağı ilginç, yani böyle bir mücadele ortamı var. Mücadele ortamı aslında zaten belki de bakmamız üstüne daha çok konuşmamız gereken. Çünkü bu büyük politika, yüksek politikaya baktıkça moral bozukluğundan başka bir şey olmamasına imkan yok. Aynen öyle. Bence de bizim bakışımızı aslında biraz projektörlerimizi o tarafa çevirmemizde yarar olabilir yani. Elbette ki tabii şimdi bu neler olup bittiği bir anlamda, yani Türkiye'nin de öyle bir noktaya geldik, yani bu başkanlık sistemi hikayesiyle hani üstüne konuşuyorduk işte geldi gelecek vesaire diye, ama birdenbire hakikaten bunun Türkiye gündeminde olması çok sarsıcı bir şey. Yani benim üstümde en azından öyle bir etki yarattı. Çünkü tamam, biliyoruz olacak, hani bu konuşma gelecek belli bir noktada falan, ama hani bir şekilde hani o hep uzak bir gelecek gibiydi. Gelecek de gelmeyecek gibi. Ama o kadar ciddi bir şekilde birden konuşulmaya başlandı ki ve işte artık yani hakikaten bir şekilde kapıda. Evet. Bu gerçekten çok düşündürücü. Yani bir yandan tabii bunu muhakkak eleştiriyor olmak lazım. İnsanın bir gözünün ucunun muhakkak burada oluyor olması lazım. Ama sonuçta işte şeyse, bir şey olacaksa gene tabandan olacak ve bunun kırılmaları bence dünyanın her yerinde hissediliyor. Bu önümüzdeki bir 50 yıl, 60 yıl muhakkak ki çok enteresan şeylerin yaşanacağı yıllar olacak. Maalesef biz bunun en başındayız. Evet, yani şimdi mesela gene dünyanın en korkunç ortamı içinde yaşayan Filistin halkı, Gazze halkından da haftalar boyu haber yaptık, korkunç şeyleri dile getirdik filan. Ama aynı zamanda da yıllar süren büyük mücadelenin Birleşmiş Milletler'de en azından dün kesin bir zafer kazanarak işte gözlemci statüsünde üye olmayan devlet olarak yani evine Birleşmiş Milletler çerçevesinde dönmüş oluyor ilk defa hakkı olan. Bu da çok uzun süren bir mücadelenin de bir sonucu olarak bakılabilir. Yani böyle bir ilerleme oluyor. Elbette, bir de yani tabii Türkiye'de mesela başkanlık tartışmaları vesaire olurken işte Mısır'da da tekrar galeyan yaşanması, evet. Ondan sonra ve işte bunun da Mursi'nin diktatörlük suçlamasıyla Mursi'ye yapılan Mısır devlet başkanı, ve bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye'de belki artık kimse hem başkanlık sistemini veya şu an AKP politikalarını destekleyip bir yandan da Arap Baharı'na sahip çıkmasın artık. Yani bu gerçekten büyük bir ikiyüzlülük oluyor. Böyle söylemek zorundayım açıkçası. Evet, çünkü Mısır'da insanlar biz bunu istemiyoruz diyor ve Türkiye kendinde olmayan bir şeyi getirmeye çalışıyor. Evet, çok dramatik bir durum bu hakikaten. Bu riyakarlık ve çifte standart meselesi en belirgin noktalardan birinde de bu çevre ve iklim meselesinde göze çarpıyor. İşte bir yandan bütün raporlar artık PricewaterhouseCoopers gibi sermayenin uluslararası şeyin kaleleri, kapitalizmin kurumları bile iklim değişikliği geldi ve fosil yakıtların muhakkak bırakılması gerekir. CIA dahi söylerken evet. Burada Enerji Bakanı yeni yatırımlar yapıp kömür yılı ilan ediliyor Çevre Bakanlığı. Yani müthiş bir riyakarlık ve çifte standart var ama buna karşı da bir mücadele de başlayacaktır. Başlamış durumda zaten. Yani. Ya tabii yani şimdi baktığımızda ben mesela geçenlerde bir şehrin önünden geçiyordum Ankara'da. Belediyenin kömür dağıtım vesaire bilmem birim başkanlığı gibi bir şey bir ismi olan bir bürokratik yapı. Birden beri şaşırdım yani kömür dağıtımı yani bunu zaten tabii hissediyorsunuz havada elbette de yani bunu kimse fakirlikle makirlikle bilmem neyle açıklamasın. Yani Ankara gibi bir yerde siz o zaman Türkiye'nin işte hani gene o savaş sanayine harcadığı paraya geliyoruz mesela Altay tankıydı bilmem neydi. Hani modernlik ise mevzu ve modernleşme ise onu tanklarla vesaire yapmanın o zaman hiçbir anlamı yok. Ankara'da ilk önce başkentinde mesela kömür yakılmamasını artık sağlamak çok büyük bir lüks olmamalı Türkiye için. Ama oralara gelince birdenbire biz gelişmekteyiz vesaire gibi bir şeyler oluyor. Evet. Ya, çok çok acıklı tabii yani hani bir yandan Çevre Bakanlığı'nın altına da şey eklendi böyle yenilenebilir enerji vesaire bir şeyler böyle ışıklı mışıklı ama Ankara'da gördüğümüzde her tarafta müthiş bir elektrik şeyi savrukluğu bütün o devlet binalarının üstünde kendilerini böyle aydınlatmak ve daha parlak daha yani böyle şey neon ışıklarıyla şeylerle dev harflerle her devlet kurumunun neredeyse üstünde bütün gece ışıklar yanıyor. Orada ışık yanmasının anlamı ne? İşte enerji sarfiyatı olarak nedir? Ben daha büyüğüm. Bakın bu devlet kurumu burada. Birbirlerine adeta hava atıyorlar. O şey beton canavar gibi binalar. Çok acıklı bir şey yani. Ankara'nın o gece manzarası görülmeli yani gerçekten. Evet bu net olarak iklim ağı diye de bir şey kuruldu ya Türkiye'de gene evet. Bu da önemli bir gelişme olarak mücadele açısından önemli bir başarı hanesine konabilir. İklim ağının da Türkiye'nin iklim karnesinin sıfırlarla dolu olduğunu söyleyen raporunda yani sera gazı salımlarını bütün bu ortalığa sıkılan ulu orta laflara rağmen %115 arttırarak 20 yıl içinde hep azaltıyoruz işte %40 azaltacağız filan derken evet. %115'lik bir artış oldu ve yeni 49 yeni kömür yakıtlı santralle dünyada 4. sırada olduğu filan görülüyor ve çok ilginç bir rapordan bahsediyor mesela 2010 senesinde sadece 35 bin kişi bu felaketlerden ölmüş tahminen. Şimdi bütün bunlar varken bir yandan da betonlaşıyoruz, büyüyoruz filan safsataları var. Olmuyor yani. Tabii yani şimdi bu işte bir anlamda parlayıp sönen hareketlere gelince işte her konuda aslında işte geçen haftalarda mesela Bitlis'te çok enteresan bir olay olmuştu. Bir üniversite öğrencisinin hani trafik kazasında hayatını kaybetmesi evet. Ve tam da üstelik de kendisinin bir müdahil olduğu üst geçit istediği yerde kazaya kurban gitmesi ve işte bu çok enteresan bir şey. Ömer Erol çok hani gencecik üstelik de tam aktivizmini yaptığı konuda tam o noktada ölüp gitmesi insanların tepkisine yol açmıştı. Bunun gibi çok spontan tamamen bir anlamda bir patlama şeklinde doğan halk hareketleri işte hem iklim konusunda zaten Türkiye'de de çok ilginç bir şekilde çevre konusu aslında bu olayların en ciddi şekilde yaşandığı bu patlak veren halk hareketlerinin yaşandığı alan. Aynen ben de aynı kanaatim. Ve ya yani Türkiye mesela bu işi bir çevre üzerinden gerçekleştiriyor olabilse o büyük politika vesaire çatışmaları veya kutuplaşmaları veyahut da ya çünkü onlar korkunç bir muhalefete yol açıyor. Türkiye'de her şey o kadar kutuplaşmış ve o kadar şablon şekilde bakılıyor ki hiç olmadığınız bir noktaya bir şeye düşebiliyorsunuz birden. düşüncenin vesaire yaftalanmasına bilmem ne. Yani o yüzden bu son derece halkın ciddi günlük hayatına bir anlamda günlük hayatını şekillendiren kaygıların üzerinden bir muhalefet üretilmesi belki de en olması gereken. Ve bunun üstünden ben eminim Türkiye'de olacak. Fakat işte ne zaman olacak ve nasıl olacak ve ne kadar hani bir anlamda zarar gördükten sonra Türkiye olacak. Bu anlamda ben işte başkanlık tartışmalarını çok çok önemsiyorum. Evet. Çünkü bir kere böyle bir sisteme geçtiğiniz zaman hadi düzeltelim falan, ondan sonra şöyle yapalım böyle yapalım, bu yapboz oyunu değil. Bir Lego ile şeyle oynar gibi şöyle şekillendirdim şimdi de böyle olsun ya diyebileceğiniz bir olay değil. Bu konuyla ilgilenen herkese ben Fredericks diye bir Amerikalı akademisyen var. Onun başkanlık sisteminin sorunlarıyla ilgili bir makalesi var. İnternetten ulaşılabiliyor. 1994'te yazılmış, artık Fredericks hayatta değil kendisi. Hawaii Üniversitesi'nden birisi ve onun mesela makalesinde ayrıca hani asıl makalede tartıştığı konu Amerika dışında başkanlık sistemi denilen yapının neden bir anlamda hayata geçirilmesinin mümkün olmayacağı. Tabii Amerika'yı da eleştiriyor bu arada. Amerika'da ne kadar güzel işliyor, siz böyle yapamazsınız gibi bir tezi yok. Onun tezi tamamen zaten başkanlık sistemi çok sorunlu bir sistem. Amerika'da da işlemesinde ciddi sorunlar var. Ama Amerika dışında uygulanmaya kalktığında bu işin sonu askeri diktatörlük veya çok ciddi siyasi bunalımlar. O yüzden yani buna Amerika dışında yani bu yapı oluştuğu zaman buna başkanlık sistemi bile diyemeyiz. Aslında yanlış bir şey adlandırma bu diyor. Ve ortaya çıkan bir muhakkak otoriter veya işte diktatörlük tamamen diyebileceğimiz bir siyasi düzen olacaktır diyor. Ve 1994'te yazılan bir makalede belki de kendisinin Hawaii'de olmasından, Hawaii Üniversitesi'nde olmasından kaynaklanan, çünkü Hawaii deyip geçmeyelim Türkiye'de bir tatil cenneti beldesi gibi böyle bir bakılsa da çevre konularında mesela kaygıların erken başladığı yerlerden ve makalesinin bir yanında çevre kaygıları diye de bir bölüm var. Bunu başkanlık sistemiyle ilgili bir tartışılan makalede bu çok da büyük yer tutmuyor. Ama en azından buna yer verilmiş olması dahi bence önemli bir şey. Burada hani bütün hani sorunların ötesinde hani başkanlık sisteminin çevre konusuyla da bir ciddi uğraşamadığı ve başkanlık sisteminin bu konuda da bir anlamda çöküşe yol açacağı ile ilgili bir şey var, yani referansı var, başka yazılarında da bu geçiyor. Bu ilginç bir şey, yani bu en azından hassasiyetin gösterilmiş olması, sadece olayın bir güçler ayrılığıydı, şuydu bilmem neydi vesaireydi gibi her zaman siyaset biliminde tartışıldığı halinden çıkmış olması. Evet, fren ve denge gibi teknikalitelerle değil, işin esasına, yapısına yönelik bir şey olması ilginç tabii, evet. İlginç yani o bakımdan bir bakış açısı olarak Türkiye'de de böyle tartışılıyor olmalı. Muhalefet yapıldığında işte veya akademisyenler bu konuda tartıştığında konu böyle tartışılmalı. Ama tamamen tabii Tayyip Erdoğan ve karizması ve yarattığı işte polemikler, işte olay muhteşem yüzyıldan çıkıyor, oradan giriyor vesaire derken, yani bir anlamda Türkiye'nin aslında gündemine bakalım, yani bir şey gibi İdris Naim Şahin'in oynattığı bir vatandaş vardı. Türkiye gündemi de Başbakan Erdoğan'ın karşısında o günden şey gibi, vatandaş gibi oyna deyince oynama halinde neredeyse. Yani idam deyince birden idamı tartışıyoruz. İşte kürtaj deyince birden kürtaj tartışılıyor. Yani muhteşem yüzyıl. Mesela şimdi bütün hemen hemen köşe yazarlarının derdi muhteşem yüzyıl. Birdenbire yani şeyi, muhteşem yüzyılı bir anlamda başbakana karşı savunmak. Ya bunlar gerçekten çok anlamsız haller aslında. Yok, bir şeyin bir tam çerçevesini koyunca fevkalade anlamlı oluyor. Biz onun formülünü bulduk. Bunu ekonomist bizden çok sonra fark etmiş. O Doha için söylüyor, iklim şeyi için. Biz evet. Türkiye için absürt tiyatronun nadide örneklerini sürekli perde perde yaşamakta oldu. Tek perdelik absürt tiyatro oyunları halinde gidiyor. O zaman çok anlamlı tabii bu. E tabii o zaman çok anlamlı oluyor. Evet yani ve sonuçta geldiğimiz noktaya bakılınca işte hani başkanlık sistemi de olabilecek. Yani bu şimdiye kadar neredeyse ne isteniyorsa yapıldı. Zaten amaç idamın geri gelmesi değildi. O polemiği yaratıp işte şey hem başka gündemleri perdelemek elbette ki. Ama onun dışında da yani giderek şey bir noktaya geliyoruz. Daha hep bunu söylüyoruz her hafta. Her hafta konuşuyoruz. Daha muhafazakar bir noktaya geliyoruz. Ve tekrar söylüyorum bunun dinle hiçbir alakası yok. Tamamen daha muhafazakar bakış açıları. Gene geçtiğimiz haftalarda bir makale okuyordum ve burada da işte bütün Avrupa'da son geçen 10 yıllarda adım adım bütün partilerin nasıl sağa kaydığını inceleyen bir makaleydi. Bütün parti programları dökülmüş 1960'lardan bu yana ve hepsi incelenmiş, hepsi işte bir anlamda şey kodlanarak işte ne kadar sağa kayıldığı partiler arasında belgelenmiş. Komünist partilerde bile sağa kayış söz konusu olmuş. Yani sosyal demokratlar zaten en çok yani sağ partilerden daha çok sağa kayan bir durumda. Yani zaten Avrupa'da olan bir sorunun Türkiye'de iyice işte ortaya çıktığını daha feci semptomlarla ve yarattığı hallerle ortaya çıktığını görüyoruz. Evet, bunun bir örneğini de bu hafta içinde gördük. Macaristan parlamentosunda Yahudi kökenlerinin belirlenerek bir listeye alınması önerisi büyük bir tartışma yaratmıştı. Ya evet yani Macaristan... Yobik'ten mi geldi? Evet evet. Evet tabii ki Yobik durmuyor işte. Yobik her zaman işte şey Türkiye'de de mesela yani bunların bence olabileceği günler aslında uzak değil yani. Hatta oluyor yani. Hatta oluyor aslında yani Türkiye'de çok daha en azından Macaristan'da şimdi çok acıklı bir şey söyleyeceğim. En azından Macaristan'da Yobik var ve kimin ne yaptığını görüyorsunuz. Yobik'in ne yapacağı belli. Evet, çok bunu da yapar, idam tartışmasında eline şeyleri, meşaleleri alıp da yürür. Ama Türkiye'de kimin ne yapacağı belli değil. Bu çok daha perdelenmiş, çok daha gizli gizli, sinsi taktiklerle aslında Alevi kökenli olmaya, tırnak içinde Alevi köken, Kürt kökenli kardeşlerimiz vesaire son derece ırkçı, ayrımcı söylemler zaten yapılıyor mecliste. Yani başbakanı kendisinden tutun, bütün meclisin kendi içindeki birçok milletvekili bunu yapıyor. Evet, sadece mecliste de değil galiba. Yani sivil toplum adı altında da yapılan işler vardı. Geçen hafta yine böyle bir haber vardı. Bu Iğdır'da asılsız Ermeni iddialarıyla Mücadele Derneği adında bir dernek varmış. Bu derneğin başkanı Twitter hesabı üzerinden İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki Ermeni kurum ve kilise, dernek ve vakıfların açık adres ve telefonlarını yayınlamaya başlamış. Ya işte tabii genel kurmaya, derin devlete falan gerek yok zaten. Evet. Derin devlet. İşliyor zaten. Var ya yani, tabii. Varlığını sürdürüyor. Bu bağlamda belki şeyi de ilave etmek şu anda aklıma geldi. Uygun olabilir belki. Başbakan bir konuşmasında da Taksim'de Beyoğlu'nda falan neler yapıldığını ben Kasımpaşa'dayken bile bilirdim orada neler döndüğünü diye. Yani bu aşırı muhafazakarlığın en uç örneklerinden birini sergiledi konuşurken yani bence. Öyle yani bunların ne ama... ahlaksızlıklar dönüyor evet. Orada yani. Bu ahlaksızlık bakış açısı artık yani zaten hani ne kadarı gerçek içteki şeylerin hezeyanların dışa vurumu ne kadar da artık bir taktiksel dışlama hali belki de ikisinin bir bileşimi bilemeyeceğim ve aslında hani bu psikolojik şeyler analizler falan filan da beni bu anlamda çok ilgilendirmiyor yani bir şeyin insanın iki dudağı arasında değil aslında her şey bu o insanı oraya oturtan bir yapı var. bir etkileşim var. Yani bugün başkanlık sisteminde konuşuyorsak, işte başbakanın ağzından toplumun bir sürü kesimini aşağılayan, yerden yere vuran söylemler de gayet rahat, tursuzca edilebiliyorsa, bunun aslında arka planında hiç kimse şey atmasın, kızmasın, AKP ve AKP'yi illaki destekleyen bir etkileşim var. Yani bu başkanlık sistemini adım adım yavaş yavaş şey yapıldı, bir anlamda meşruiyeti kazandırıldı. AKP'nin içinden de bu gelecekte ikbalini burada görenler vesaire bu noktaya getirdi. Tamamen bir şebekeleşme şeklinde, güç şebekesi şeklinde aslında bu noktaya adım adım geliyoruz. Tek insan getirmiyor. Medyanın da bu konuda çok ciddi şeyi var. Üstüne alınması gereken bir suçu var. Birçok kesimin, yani bunu aslında bir oturup üstünde düşünmesi lazım herkesin. Sonradan içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğimizde. Çünkü aslında sadece Tayyip Erdoğan'ın suçu olmayacak bu. Bu bakımdan Türkiye hakikaten bu işte Riggs'in makalesinde de bahsedilen o askeri diktatörlüğe de günü gelip dönebilir. Bugün çok uzak geliyor bize bu, sanki asker sivil ilişkilerini hiç tartışmamışız. Hiç böyle bir şey olmamış Türkiye'de, bir 30-40 yıl öncesinin hadisesiymiş gibi bir şey oldu. Yabancılaşma oldu işte bu mesela darbeler konusunda da işte. Hani uzaktan göz ucuyla bakılan haberler şeklinde işte şimdi 12 Eylül Komisyonu falan vesaire, bu şeyin darbeler komisyonunun şey etti, açıkladığı rapor. Sanki orada olmuş bitmiş, ne kadar fena yapmışlar. İşte Pandora'nın kutusu da açıldı, bütün şeyler de çözüldü. Bu arada Pandora'nın kutusunun açılması da orada aslında Nimet Çubukçu tarafından, bilmiyorum bilerek mi yoksa bir şey şeklinde mi, aslında hem çok doğru kullanılıyor ama kendi kullanmak istediği anlamda değil. Çünkü Pandora'nın kutusu açılınca bütün kötülükler dünyaya saçılıyor ve dünya bir kötülük dolu bir yer haline geliyor. Aslında AKP'nin de yaptığı tam o Pandora'nın kutusunu açtığında bütün, hani o darbenin vesaire, darbeler, derin devlet, bütün şimdiye kadarki Türkiye'nin sorunları, dertleri adeta Türkiye'ye saçılarak yapışıyor. İşte siz bahsettiğiniz bu şeyler, mesela listeler hazırlanması, işte yayınlanması internetten, vatandaşlar tarafından, sıradan. Yani eskiden kurumsal olarak şey yapılan şeyler, şimdi bireyler ve işte devletin kendisi tarafından işte gene farklı şekillerde yapılıyor zaten. O yüzden bunlar gerçekten acıklı noktalar ve üstüne çok düşünülmesi lazım. İşte dünyada da mesela belki de gelecek hafta bundan biraz bahsedebiliriz. Amerika'nın başkanlık seçimleri sırasında işte Çin'de de bir güç değişimi yaşanması mesela üstüne tartışıldı. Ve Çin modeli diye bir şey var artık yönetim olarak. Ve Türkiye hani onun da bir çakma Çin modeli şeklinde de ilerleyebilir bir tek parti yönetimiyle. Rusya ile de yakıştıranlar olmuştu. Böyle Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, ama bu Çin. Daha güzel oldu Çin, çünkü bütün çakma malların da imal edildiği oyuncakları filan yer Çin'di. Şimdi onun çakması da absürt tiyatroya fevkalade uygun bir final. Beteri var, böyle bir şey oluyor işte. Evet. Çakma Çin malı. Çakma Çin malı. Bu nasıl bir şey? Neyse. Yaşayıp görürüz. Yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.